Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Hård dag for de danske investorer. Torsdag markante fald over hele linjen og stor usikkerhed i forhold til, om det her er starten på noget, der er endnu værre. Men inden vi graver os helt ned i et dybt sort hul, ja, så er der altså en helt ny handelsdag at gøre godt med og tage hul på. Og det gør vi i traditionen tro her i Millionærklubben ved at tale aktier og investering med jer, der lytter med derude. Telefonerne er simpelthen åbne, som altid om fredagen. Du kan ringe her ind til studiet på 20 24 7 24 7. Du kan tale med Lars Svendsen og Lars Persson, som jeg har med her i studiet. Godmorgen og velkommen til, de herrer. Din elskede Godmorgen. Danske Bank, falder du? Min elskede Danske Bank, Lars Svendsen. Jeg har ikke nogen aktier, som jeg elsker, og det kan godt være, at jeg har arbejdet i Danske Bank en eller anden gang, og der er også et eller andet hjerteblod. Jeg ved det godt, men det er nok ikke, fordi jeg synes, at det er særlig smart, det de har rendt rundt og lavet derovre. Jeg vil jo sige, at du er en kvinde med pondus. Altså, det sidder jo dybt i dig. Det gør det. Svendsen, lad os bare starte der. Danske Bank nede med næsten 6%, når jeg kigger op på den skærm, som Lars Persson har tændt for. Hvad i alverden? Er der nye skandaler, eller hvad? Ja, det er ikke noget at finde ud af endnu, men der er jo nu nogle andre børsmæler, sådan, der begynder at regulere dem ned, ikke? Mm. Og som bekendt ejer eller elsker bankerne jo hinanden, og de roser stort set altid hinanden. Altså sådan en bank sidder og fortæller Nordea, siger Danske Bank er fantastisk, og Danske Bank siger Nordea er fantastisk, ikke? Mm. Og sådan, det er sådan ligesom den der bla bla bla. Den eneste historie, som jeg lige selv er faldet over, det er altså den her med, at Financial Times til Sydlandet skriver, at der er kommet nogle... Der kommer nogle informationer, dem i hænder. Det handlede altså lidt om, at der har været noget intern korrespondance i Danske Bank, hvor man sådan, ja, nærmest har indrømmet, at når ja, vi ved godt, at det måske ikke er det smarteste, vi laver derovre i Estland, men der er penge på kontoen. Det giver kroner på bundlinjen, og den der negative brandværdi, som der kommer ud af, hvis vi gør det offentligt, og hvis folk de bliver bekendt med den her sag, at den er meget værre for os som Danske Bank. Hvis det er sandt, så er det jo også simpelthen så dumt, som man tror, det er løgn. Altså det, som jeg bærer præg af, jeg ved jo ikke, hvad de nu har fundet ud af, men det bærer jo præg af, at der er panik i førebunkeren, ikke? At de starter med at fortælle, lave en rapport, hvor der står, at de selv synes, at de ikke har gjort noget forkert. Og så, det er jo dem, trods alt dem selv, der har initieret det, ikke? Og har kunnet være med til at påvirke, hvad der kom ud. Og så siger man, altså, så holder han selv op frivilligt, men han skal have penge for at holde op. Altså Thomas Born. Ja, og så, og det vidste vi jo sådan alle sammen godt, at det var sådan, når han var nødt til at blive siddende, fordi der skulle ofres noget. Men det var også det minimale offer, men han skulle bare sidde videre. Og så går der en uge, hvor alle sidder og siger, at det her det er helt galt, og nu flygter, og det er vores største bank, det er jo det primære, det er jo, den er jo så stor, så det er jo ikke ligegyldigt for Danmark som nation, men det kunne være lige meget, hvis det var Skjern Bank, ikke? Men så må man, sige fra, ved at til ham, så udnævner man en midlertidig, og nu med Jyllandsposten i går, eller Finans.dk, eller vi kalder sig for, at man allerede havde en anden, og det ved vi jo godt, at der kommer en anden, men hvis det er rigtigt, så må man sidde og sige, jamen så er den da helt galt, at man udnævner mand for at være der 2 dage, så altså, der er panik i førebunkeren. Ja, det virker lidt sådan. Det har ikke været sådan den helt smarteste måde, de her ting er blevet udlagt på. Som du siger, Lars Svendsen, Jakob Aarup Andersen ser ud til at blive ny chef derovre. Det er i hvert fald det, som Finans.dk skrev, og så må vi se, om Finanstilsynet kan godkende ham. En ung mand, som har været i banken i ganske lang tid, og så har han også været i store internationale banker, blandt andet i Goldman Sachs i London, og det fik altså også lidt huk i går i medierne, så jeg. Altså, der er folk, der er ude og mene, at det måske kan være et problem, at han har været i den her verden. Goldman Sachs, det er jo ikke sådan det mest populære navn herhjemme i Danmark i hvert fald. Jeg ved ikke, om sådan en fortid kan være en hemsko for ham. Ja, vi har jo anbefalet dig jo her fra Lars, der har jo kastet dit navn op på... Tak, Svendsen. Hvis du så får 200 millioner, ligesom Kåre Schultz upfront, så... Money talked. Yes, ja, de her... Nej, men pointen er, at det vil jo... Altså, jeg vil jo sige, at det vil jo, efter min bedste overbevisning, hvis det var mig, der skulle være den, der skulle fortælle, hvordan man gør det her, at så skal man jo gøre det, at man tager en mand indenfra, ikke? For det første, så fortæller du, at de ikke alle sammen rådne og idioter. Altså, det kan jo ikke være rigtigt, at man ikke internt i en bank har en afløser. Det har jo altid været AP Møllers, og det er jo trods af dem, der er store aktionærer, at man skulle have en afløser. Det skulle han altid have, men de der var ledere skulle sidde og skrive ned hvert år. Det har de da også, Svendsen. Hvem er, hvis jeg holder op eller dør eller får tagsten i hovedet, som den gamle Kenny Møller sagde, så skal vi have en sted, hvor der står, at så skal du bruge ham. Mm-hmm. Og det har de jo også. Og det fidusen er jo, at sådan en kan jo lave noget, den næste dag. Men hvis du henter en, der kommer ind fra og har været direktør for hvad hedder, en eller anden mærkelig firma, så det er en fra udlandet, som ikke aner, hvad dansk er, ligesom de andre ikke vidste, hvad russisk var eller estisk, så hvad hedder det, og derfor kunne de ikke forstå, at der skete noget, siger de. Men så hvad hedder det, så kan han jo ikke rigtig lave noget, jeg hakker i månedsvis. Mm. Fordi han skal først finde ud af, hvad er det her for en butik. Det er klart. Så du skal tage en indenfra, og så skulle hele bestyrelsen, mand og mus, gå. Ja, lad os se, hvad der kommer til at ske. Ikke fordi det er, uanset om de selv synes, at jeg har gjort det, eller ikke vidste, så bare sige, det her, det er, vi gør boet, vi rydder tavlen, krasse, hvad de kalder for den der krasse rata, eller hvad de kalder det for det der fine ord, ikke? Ja, og så, bum, så starter vi forfra. Det er det, man skal gøre, fordi man er nødsaget til, og så skal man skynde sig og få sluttet fred med de der myndigheder i USA og EU, sådan at sige, at vi betaler, vi har gjort forkert, vi betaler en bøde, og så vil vi have fred, så vil vi gerne drive den her bank. Ja. Og vi gør det aldrig mere. Kan jeg, Ole Andersen, ringe til Lars Svendsen, hvis du vil have et godt råd om, hvordan der bank, den skal drives? De andre fik 200 millioner for at lave sådan en rapport. Vi kan nok lave det for cirka det halve, okay. mellem 90 og 100, vil jeg tro. Lad os sprede snakken en lille bitte smule ud til det øvrige marked, fordi det er jo bestemt ikke kun Danske Bank, der er i uvær, og det er heller ikke Danske Bank kun, der også havde en hård dag i går, der havde Novo Nordisk så sandelig også Lars Persson, ja. Der kom nyheder ud fra Eli Lilly, et nyt forsøg, et nyt fase 2-forsøg, som altså viste gode takter i forhold til en konkurrent til Novo Nordisk, Ozempic, og det fik altså Novo Nordisk aktien til at falde helt gevaldigt, måske endda for meget, men det er jo sådan, at når man kommer ud med nogle nyheder, som er negative for et dansk selskab i et aktiemarked, som i forvejen er negativt, ja, så står det måske ekstra hårdt. Hvor har vi Novo Nordisk her til morgen? Jamen, den er faktisk en lille smule nede med 0,3. Den startede eller sådan lige rundt om nullet, men er faldet tilbage. Så ja, og det var 7%, der blev klippet af kursen, og nu begynder den sådan at hælde den forkerte vej. Den var sådan lidt på vej ned ad rutsjebanen. Man kan sige, det er måske også sådan voldsomt lige at klippe 7% af markedsværdien, når det er noget, der kommer ud om 2 til 3 år, så... Ja, men selvfølgelig, det er jo en sten i skoen. Det er sådan en konkurrent, der sidder nu bag øret, og lige om lidt sidder han på skulderen, og lige om lidt, så står den måske foran dig. Er det ørebræt, du tager? Ja, nej, det var ikke ørebræt. Men, og lige om lidt, så står den foran dig, og måske en af dem, der gør det svært for dig at komme ud på markedet. Så det kan godt være lidt ærgerligt, eller du får ikke den markedsandel, man havde gået og drømt om, men... Som du også nævnte ved morgenbordet, så var der mange bivirkninger ved det her eller lille forsøg, så... Ja, lad os nu se, hvad det bliver til. Men når aktien så faldt så voldsomt, Lars Persson, er det så nærmere et udtryk for, at vi befinder os altså lidt i usikre tider, og det kan godt være, at det danske aktiemarked har performet virkelig, virkelig flot, når vi ser år tilbage. Mm. Men nu er vi måske der, hvor at udlændingen, de begynder at se på Danmark som værende et sted, der sådan, måske ikke helt har tjekket på tingene. Der er Danske Bank, og der er der også for nogle år siden, at Novo Nordisk faldt ganske kraftigt, og AP Møller Mærsk har måske heller ikke performet helt så godt. Så er udlændingen ved at tænke, okay, det var måske ikke den der vanvittige, fantastiske, gode historie i Danmark mere. Lad os komme ud af det og finde noget andet. Nej, jeg tror ikke bare, fordi der er noget med Danske Bank, så siger man også, det er dårligt i Novo. Det der jo så er, det er jo, at vi skal bare observere, at udlandet udgør en meget større del i dag af aktiehandlen på det danske marked, end den gjorde for nogle år siden. Altså, så de står jo for 60% eller mere af den danske. Så hvis vi sidder og synes, det er godt, jamen, så er der 10 mennesker i Europa og USA, der også følger de danske aktier, hvorimod at i gamle dage, der var det Lav og mig og en enkelt mand nede på gaden, altså så det blev meget større, så hvis der er nogen, der lige pludselig trykker på knappen, og det gør udlandet måske sådan en lille smule mere, apropos man ikke har så meget kærlighed, og når det er også et dansk selskab, og så de er mere hårde, de er mere kontante, der er afregning ved kasse 1, og det synes jeg blandt andet, hvis man nu tager et andet selskab, der fik nogen på Sinkadusen i går, det var Ambu, og der kunne man bare se, det var udlandet, der storsolgte igen, og spørgsmålet er, om det er, fordi der nu er nogle shorter, der er gået ind, det var min tanke i hvert fald, nu kan man så se, Nordea deres, nu er det ikke noget salg længere, nu er de rykket til hold. Altså det var jo, kan man sige, det startede jo derovre ved at sige, at de satte spørgsmålstegn ved hele den case, og nu har de måske fået den ned til det niveau, hvor de synes, den var rimelig prisfastsat, så nu stopper de med at sige, at og slå den oven i hovedet, ikke? Mm. Så det, vi skal bare vide, at der er mange andre på gaden end herrefru Jensen. Det er kæmpestort nu. Men Lars Svendsen, der er jo også masser af historier udenom, at visse kreditvurderingsinstitutter, de jo vil nedgradere Danmark, blandt andet på grund af den her danske banksag. Så er det vi ikke også der, hvor at udlandet måske begynder at se lidt mere skævt til det her lille land, vi har? Ja, det er jo klart, det giver jo ikke positiv omtale, det her. Men, men ej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror godt, at man kan... Jeg tror ikke, at du sådan en Danske Bank kan forurene det hele så meget. Men det der, som også Lars siger, det er problemet er også det med... Altså, jeg ved ikke, om det er 60%, men det er jo over halvdelen af aktierne i Danmark, der ligger i udlandet. At problemet er jo også, at hvis man ser et andet aspekt i det, det er... I Danmark er aktierne jo trods alt sådan ret bredt fordelt ud. Der er jo også nogle institutionelle og sådan noget, men de er ret bredt fordelt. I dem fra udlandets side, de er jo meget mere koncentrerede. Ikke? Det vil jo sige, hvis der sidder en og har en investor der, så har han måske 2 eller 3% af aktierne i et selskab. Og så kan vi jo ikke se, om for man skal over 5, før han bliver synlig, ikke? Så skal han melde sig. Men indtil da kan han jo gøre, hvad han vil til 4,99. Ikke? Så hvad hedder det... Det gør jo, at når sådan en sidder og siger, nu er jeg blevet bange for nu, jamen så er en pump, så har du lige pludselig 2-3% af aktierne, som du losser ud over reglingen, fordi det er ikke så mange. Der er måske i virkeligheden, hvis du gjort op i tal, så er det antal udlændinge, som rigtig reelt set spiller en rolle i Danmark. Nu påstår jeg jo noget, som jeg ikke kan bevise, men altså, det er jo formentlig ikke andet end nogle få 100 aktører. Okay. Og så er det selvfølgelig, kan det godt være, der bor en eller anden nordmand, ligesom jeg har aktier i Fotokure, men altså det er jo ikke meget i det spil. Det er jo lige meget, han er jo ligesom sådan en almindelig investor, ikke? Men de er ligesom større, og så er de jo mere gennemslagskraft. Okay. Det er fredag, vi svarer på spørgsmål hele timen. Du er velkommen til at ringe herind allerede nu. Nummeret er 20 24 7 24 7. Lars Persson og Lars Svendsen står klar til at debattere aktier og investering med dig, og ja, der er der rigeligt at debattere lige for tiden. Det er et relativt nervøst marked, vi står overfor. Spørgsmålet er, om vi har sat gang i en eller anden bevægelse, som kommer til at gøre endnu mere ondt. Ja, lad os se, om vi kan få lidt mere greb om det i løbet altså af den her time. Du lytter til Radio 24/7. Lars Persson, vi skal også lige kigge en tur ud i verden. Hvordan ser det egentlig ud, blandt andet på det tyske DAX, som jo altså på en eller anden måde også er toneangivende for, hvad der sker her i vores del af verden? Jamen, de klarer sig jo lidt bedre. De falder godt nok, men de er kun ned med 0,1 i hvert fald her i TOS-teamen, og har handlet i øjeblikket på 12.231, så de handler sig stadigvæk inden for det her range, så der er ikke sket så meget dernede. USA fik også nogen på goddagen i går. Der var det tech-aktierne, der fik nogle smæk, var nede med 1,8%, mens de to gamle indeks Dow Jones og S&P 500 gled lidt nemmere igennem det ved, at der både var positiv udvikling i finansaktierne, healthcare-aktierne og utility-aktierne, og så den her nye service-område der. Så altså, det var de store tech-aktier på grund af den her historie om, at Kina har... spioneret hos dem de sidste mange år med chips, der har programmeret eller lagt ind i maskinerne. Så ja, nu må vi se, hvor det ender. Lige i øjeblikket ligger de amerikanske futures omkring nullet. Vi får kongen af nøgletal i dag senere, og nøgletallene har egentlig været forholdsvis okay over i USA. Det må man sige. Så det bliver lidt spændende, og det kan jo også være, at i og med nøgletallene er okay, så tænker man, så skal markederne op, men samtidig så er der også en rente, der har rundet 3%, og står man som investor og tænker, gud, nu har mit amerikanske marked givet mig 8% år til dato, jamen skulle jeg ikke lige liste lidt baglæns af nogle af de her tech-aktier, der er steget så voldsomt, over i en risikofri rente, der hedder 3%. Det kan jeg da godt se en god idé i, hvis jeg sad over på den amerikanske side. Så det er nok det også, vi ser, at der er nogen, der lige så stille lister ud af bagdøren, inden at der bliver for alt for meget tryk på den der aktie-exit-dør, som der måske kan komme, hvis renten stiger endnu mere det kommende stykke tid. Ja, endda lidt over 3%, var den 10-årige rente op i 3,2, som jeg så det sidste. Altså, det kan jo give meget god mening at sige, nu har jeg en fast investering her. De næste 10 år, jeg er sikker, at jeg får 3,2% frem for at være på et aktiemarked, som vi jo i lang tid har stået og snakket om, måske er noget op på niveauer, der simpelthen ikke er holdbare. Vi skal ligesom have en eller anden nedtur på et eller andet tidspunkt, hvornår den kommer. Det er der ingen af os, der ved. Men den her sikkerhed med en rente på 3,2% får vel pengene til at skifte gear eller rulle rundt. Lars Svendsen, hvad tænker du om det? Nej, ikke endnu. Det gør det ikke endnu. Også fordi, når renten kravler op af, så får du jo kurstab på din obligation. Ikke? Og det er jo ikke så sjovt, hvis du skal... Det kan godt være, hvis du derhjemme ejer den lige meget, fordi du siger, at jeg beholder den til den løber ud, men... Ja. Men for alle dem, der skal bogføre det til kontantværdi, så er det jo ikke så sjovt at have et kurstab, som faktisk kan blive ret stort. Men det sjove er jo, jeg sad sådan og fablede lidt om det i går, man skal nogle gange også sådan, bruge fantasien lidt. Det sjove er, at nu er de nået op på en rente i USA på 3,20%. Det er jo ikke, fordi det er noget vanvittigt højt tal, men det er den, der går igennem de tre, ikke? Som nogen sagde var ligesom sådan en milepæl, man skulle passe på. Men Italien var ved at gå ud af røven ud af bukserne på dem i sidste fredag, fordi renten steg med 33 procentpoint, altså 0,33%, ikke? Det kalder man for basispoint, 33 bips op der. At der er renten 3,32. Altså, det er 12 bips mere. Og Italien, dem tror vi er gået ned og hjem. USA er 3,20, og en meget, meget, sindssygt meget større statsgæld end Italien, ikke? Men så vil sige, det er en anden valuta. USA er lidt smule højere inflation i Europa, men altså, det er jo sådan lidt sjovt, at man det ene sted, der er der krise over en rente, som det andet sted, der siger man, nå ja, den tyrer lidt op, og det er ikke noget større problem. Ja. Det må vi vende os til. Så jeg tror ikke, at obligationer er ikke et alternativ, der går ondt på aktierne. Det vil det blive. Jeg tror, at vi skal op og passere 4% på ham her, amerikaneren, før at det folk føler, at nu er niveauet kommet sådan højt op, eller altså stadigvæk moderat, men altså, så tilpas op, at deres kursrisiko på, at den så skal stige videre til 5, eller hvor det hen er, den går, at den er ikke så stor mere til at bære. For ellers så går du, altså, du skal passe på med at gå for tidligt ind, så får du bare tæsk på obligationerne. Ja, men man skal hele tiden passe på i den her verden, Lars Christensen. Det er ikke nemt. Obligationer er ikke noget alternativ nu. Nej. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål, og der er kommet en masse gode spørgsmål ind på mailen. Du kan selvfølgelig også ringe herind på 20 24 7 24 7. Vi tager lige et enkelt ind her fra mailen. Det er fra Claus Nielsen. Han skriver, jeg har et fantastisk godt spørgsmål, og jeg skal nok lade være med at hænge jer op på svaret. Og så skriver han smiley. Det er sådan set udmærket, Claus. Han har tre folkeaktier, skriver han. Han har nemlig Danske Bank, Pandora og Novo Nordisk. Det er ikke gået så godt for ham, skriver han. Han er nede med 28% i alt. Novo, der har han en gennemsnitskurs på 3,28. Lad os starte med den. Han kunne godt tænke sig at begrænse sit tab. Skal han holde på aktien med tålmodighed, eller skal han sælge ud og købe noget andet ind? Ja, hvis han begrænser sit tab, skal han jo sælge. Ja. det er jo sådan lidt, når det ligger i hans holdning, ikke? Hvad hedder det? Men det, altså, vi ønsker jo også at tjene penge. Ja. Så altså, man sidder og siger, det er jo ligesom, skal jeg opgive håbet? Det er jo det handler om. At sige, nej, jeg vil da holde på Novo til 280. Jeg synes, det er, i betragtning af, hvor dyre aktier er, så er det et udmærket, hvad hedder det, bud på at købe en aktie til, de tjener 16 på en aktie, så hvad er P-kolen? Den er 17, ikke? Mm-hmm. Og jeg har et højt direkte afkast, ser meget ud i udbytte, så nej, du, den vil jeg holde ud i. Danske Bank vil vi tage, men så kan jeg ikke tage med det samme, så vil jeg ikke gå igennem. Gennemsnitskurs 211 har han på den. Ja. Han har 4-5 år i øvrigt i tidshorisont, det er måske vigtigt for at vide. Okay, men Danske Bank, tror jeg sådan set, altså vi har jo gættet på 150-200, men skal den ligge i, men nu skal de altså lige igennem en ordentlig gennemhejling på en eller anden måde, og de bliver ikke en newborn Christian på en nat, når de går baglæns i det tempo, som de gør. De gør langsomt. Det er minimal skades. Der er ikke noget proaktivt i den handling, bestyrelsen i den virksomhed driver på med. De går så langsomt baglæns, som de overhovedet kan. Så derfor så vil jeg sige, at hvis jeg havde den, så ville jeg nok sælge den og vente på at kunne samle den billigere op. Jeg så sige, hvor billig kan den blive? Ja, 125 eller 120 eller et eller andet dernede. Eller andet. Det bliver vel dernede, vi skal ned og vente, hvis den får en ordentlig gang. Kommer en ordentlig sviner til, ikke? Yes. Og så har du Pandora. Pandora, Lars Persson, den kan du så få lov at tage. Ja. Der har den på en gennemsnitskurs på 7,67. Rent teknisk, hvad siger du til Pandora? 7,67. Og hvad ville du gøre, hvis det var dig, der sad med sådan en aktie på 7,67? Så jeg vil sælge den, tror jeg, hvis man kan bruge. Altså, men, spørgsmålet er selvfølgelig, om vi er kommet til bunden, men det ved man aldrig. Altså, nu har der været. Den drønede jo ned gennem fra 700 til 500, ikke? Og så er den jo bare sivet yderligere. Altså, tabene, og måske kan man bruge dem ved så at købe nogle andre aktier, eller hvis nu Pandora, eller Novo, eller Danske Bank skulle begynde at stige, så kan man jo, har man jo nogle tab der, man kan modregne der. Så med skattemæssigt tror jeg egentlig, jeg vil trykke på salgsknappen lynhurtigt, og så sætte mig klar med krudtet tørt over i krattet, og vente på, at de begynder at stige aktierne. Godt, så fik vi den med. Tak for det, Lars Persson. Der er masser af vores lyttere, der skriver ind til os, kan jeg se her på mailen. Hvad gør vi nu, lille du? Skriver de som overskrift, og det er jo meget, det er meget poetisk. Jeg havde faktisk også en forleden dag. Jeg synes, det var sjovt. Det var, at vi havde forleden dag, var ham her, præsidenten, gammel præsident. Han var jo hjemme i Kolding. Jeg kommer fra Kolding, ikke? Barack Obama. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Hvor han var ude og fortælle, og det var ganske almindelighed, og har de jo fundet ud af, at han fortalte det. Han sagde, at folk skulle være ydmyge, de skulle være lyttende, og i øvrigt skulle unge mennesker gøre, hvad de selv synes. Og det var jo præcis, hvad ham her, han var ikke ydmyg og lyttende, Larsen, men vil jeg ikke påstå, men hvad hedder det? Han sagde jo de berømte ord, hvad det er, de vil med livet, det kan kun de selv forstå. Mm. Åh, de smukke unge mennesker, gid de længe leve må. Og det var det, Obama sagde, men han skulle have 1,75 millioner plus sikkerhed, og alt muligt andet har kostet 10 millioner at have besøgt Danmark. Godt så. Det kunne Larsen have nået, inden han døde. Ja, og det klar, meget, meget lettere. Han kunne bare sende det der. Tag lige på jeg på, synes, jo, det er en meget, meget smuk linje. Men vi har Lars hængende og ventet på os derude. Godmorgen og velkommen til dig, Lars. Ja, godmorgen. Tak for et godt program. Selv tak. Jeg skulle spørge om følgende. Altså, først vil jeg lige nævne, at jeg synes, at penge siger ud af det danske aktiemarked her de sidste to dage. Jeg tror, det skyldes, at den amerikanske rente, som Lars Svendsen var inde på, at sidde en 13-14 basispunkter på en par dage og over et par uger med noget tilsvarende. Og jeg tror, det er fordi, at Danske Bank og Novo og Mærsk, som er tunge i indekset, siger ned. Så jeg vil høre, hvad I mener om det. Om det er grunden, om de jagter afkast, i det sydlige Europa og i USA på renten på andre siden. Det andet spørgsmål, jeg har, det er Kina. Vi taler jævnligt om Kina, som ikke har været i en nedgang i konjunkturfasen siden 92-91, og det må jo stå for et eksempel før eller siden. Så jeg vil godt høre, hvad I mener om det, om Kina kommer i en krise. Ja, lad os lige starte med dit første spørgsmål, Lars. Jeg synes, ja, på en eller anden måde, synes jeg egentlig, vi har været lidt omkring det. Måske vi bare lige skal trække linjerne op igen, Lars Svendsen. Jeg tror, det er meget rigtigt. Ja. Ja. Der er, nu blev Novo var vel et soluheld i går med den der Eli Lilly, som den nyhed dukkede op, og så sagde folk, den har vi ikke set før. Og så hvad hedder det, at det, fordi Ozempic er der jo meget store forventninger til, også fordi Ozempic skal laves som en tablet. Den er jo på injektion i dag, ligesom Victoza. Men, og det er en gang om ugen, du tager den som injektion, det skal være en gang om dagen på tabletbasis, men at det ligesom alle mente, at det her bliver en virkelig en, som kan køre igennem, og måske endda forrykke markedet for de gamle GLP-1-produkter, ikke dem der i dag. Så ligesom at den der dukker op, og de så skulle, den bliver jo lanceret som om, i hvert fald det, der stod, jeg kun så mit omtændende. Jeg sidder ikke og læser forskningsresultaterne for den, det kan jeg ikke knække. Der er ikke tid til det, men at ligesom den blev lanceret som om, at den skulle have bedre virkning på det der kardiovaskulære health, ikke? Og det der med hjertestop. Men det kommer først ud om tre år. Ja, ja, det er jo det, ikke? Ja, det er jo det der. Ja, derfor det så, også til den tid, så skulle den anden tabletten vel være der, ikke? Så ja. Den skal vist komme 20 eller 2021. Så, og det kan jo så rykke markedet i en helt anden retning. Men altså, nej, jeg synes, at Novo, tror jeg, skulle nok kunne holde sig igennem den her. Men det er rigtigt, det er de tre, som var de onde, vi havde i går, ikke? Og så fik du sådan en generelt mismod i hele systemet. Så lad os ret blikket mod det andet spørgsmål. Penge kommer tilbage til det danske aktiemarked. Det er jo det interessante spørgsmål for danske investorer. Ja. Fordi der er fleste investorer i det Danmark. Tror I, penge kommer tilbage efter et par urolige dage, eller tror I, det er en nedsynning? Mere nedsvor. Persson, hvad siger du til den? Det skulle jeg ikke forstå, hvorfor de ikke skulle. Altså, man jagter jo afkast, og hvis aktierne er blevet forholdsvis billige i Danmark kontra andre steder, så vil de vel kaste over det danske marked, ligesom de har gjort før. Så det kunne jeg ikke se. Ja, det lyder fornuftigt. Kunne jeg ikke forstå, hvorfor de ikke skulle. Så havde du et spørgsmål om Kina, Lars? Ja, det er rigtigt. Jamen, altså, Kina har jo i lang tid ikke haft en krise, og det er underligt, at vi oplever, at resten af verden har jævnlige kriser i konjunkturcyklen, men det har Kina ikke, og så er spørgsmålet, er vi lidt på vej med den forlængede bullmarked i den vestlige verden? Er vi lidt på vej mod kinesiske tilstande, eller vil Kina give sig og få en krise? Ja. Glimrende spørgsmål. Det er jo glimrende spørgsmål. Svært at svare på. Men altså, de har jo det, de har jo en, det er jo en blanding af en meget kommerciel økonomi med virksomheder, men så også en kommandoøkonomi, ikke? Så, hvor, ja, det er altså, helt rigtigt. Og det er jo det, som har, altså hver gang der har været tegn på en krise, så er det jo, ligesom vi havde Greenspan, der satte fingrene i hullet, hver gang der var kriser på finansmarkedet, eller man troede, de kom derfra, så har de andre jo haft staten, der har fyret op under kæderne hver gang, der har de bygget jernbaner, hvis der var problemer med væksten, og alt muligt andet, og kommanderet bankerne til at låne flere penge ud. Så du kan sige, at Kina vil selvfølgelig komme ind i en, også få konjunktur, bevægelser fremover. Det vil de, fordi de bliver jo en mere, også en mere moden økonomi, ikke? Men, ja, det gør de. Det gør de. Så de vil nærme sig de vilkår, som markedsøkonomier, som vestlandene er, har levet med i sidste 100 år. Men hvad hedder det? Jeg vil nok sige, jeg tror, der er et stykke vej derhen, og de vil gøre, hvad de kan for at holde det væk, fordi problemet er jo, at altså det politiske system i Kina, nu kan vi få dem på nakken resten af formiddagen, men det er jo, at det er jo stadigvæk Kommunistpartiet, der bestemmer. Og hvis du laver en krise på grund af økonomien kollapser, så kan de jo ikke, det kommunistiske system skulle jo være krisefrit, ikke? Og garantere folk mod... Det er meget interessant, det der. Så derfor har du jo sådan ligesom, det er jo nærmest en del af deres DNA, at de skal forhindre enhver tegn på krise, ikke? Ja. Og derfor kunne man jo forestille sig, at de går og gemmer alle de store gældsopbygninger, ikke? Det gør de jo. Det gør de jo. Du ved jo, for de har jo en masse af de her zombievirksomheder og alt muligt andet, hvor de har lånt penge af nogle banker, som så ejer staten. Og det akkumuleres hele tiden, ikke? Ja, rigtigt. Ja, rigtigt. Det er lidt af en black box, der ligger derude. Du har jo haft et sted, hvor du har jo set det lidt. Det har jo været de der lokalregeringer, som til sydlande også bestemmer en del, at de har jo også haft sådan et borgmester- eller guvernør-fænomen med, at de har jo fyret op under alt muligt og har været investeret i developer-selskaber, der har skulle udvikle og alt muligt andet. De vidste ikke, at de skulle bruge til, og så er de jo byer, der ligger ude i ørkenen, der ikke bliver brugt, og jeg ved ikke hvad. Ja, og der har du så mere set det, fordi de der er jo trods alt mindre enheder, fordi i den store, når du akkumulerer noget op for 1,3 milliarder mennesker, så kan du jo skjule meget, ikke? Mm. Så jo, der det er masser af... Det kan du gøre. Lars, det var svarene her fra panelet. Ja. Tak, fordi du ringede. Gode spørgsmål. Ja, og tak for de fine svar. Okay, vi prøver. Det var altså Lars, der havde ringet herind på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål. Der er også masser af jer, der benytter jer at skrive til os på mailen eller på Facebook. Jeg suser lige forbi Facebook en gang med mig. Hold en lille smule øje med. Det er også dejligt at se, at I også svarer hinanden derinde, så keep up the good work der. På mailen, der ligger der et spørgsmål. Det er til herr Svendsen, det er fra Martin Jacobsen. Han skriver, vi ved alle, at du, Lav, er meget glad for skibe og gerne investerer i dem. Du har de sidste år talt meget om de kommende regler angående, hvor meget skibene må forurene. Det vil betyde skrot af gamle skibe og montering af scrubber. Men så vidt jeg ved, har du ikke investeret i selskaber, der sælger dele eller filtre til scrubber. Hvorfor ikke, siger han? Og han nævner selv et selskab, der er noteret på den amerikanske børs, som har hovedkvarter i Ballerup ved navn Liqtech International, L-I-Q-T-I-C-H. De laver blandt andet scrubberløsninger til skibe og diesel- og vandfiltre, skriver Martin, altså, som også kan nævne, at de sidste 6 måneder, der er den her aktie steget 250%. Lars Svendsen, hvorfor investerer du ikke i det? Jeg vil sige, at vi har faktisk en af de aktier, vi har haft berørt, fordi der er en anden en, eller også er det ham, der har spurgt tidligere til den. Det var der, hvor vi sådan ikke rigtig kunne, Lars og jeg, kunne give ham ordentligt svar, fordi det er et selskab, jeg er godt klar over, at det eksisterer. Og det, som jeg mest kan huske på, det er faktisk fordi, at I kan huske gamle manden, der byggede ISS op, sådan set. Det var jo Poul Andreasen, og det skulle være hans søn, som er direktør derude. Det er det, jeg kan huske. Din god huske. Jamen, det er en eller anden måde, skal man huske på. Han er ingeniør. Men pointen er, at det er et selskab, som Helle Larsen har haft med at gøre. Og så skal vi ikke skubbe ham ud i grøden, men han var forleden dag, og han sagde så, at han havde faktisk ikke rigtig beskæftiget mere end 4-5 år, så han ville ikke gøre sig klog på den mere. Det, der var pointen i det, var, at de laver nogle filterløsninger, ja. Men det var til, så vidt jeg ved, til dieselbiler, til lastbiler, og ikke til skib, hvor det jo mængderne jo er 100 eller 500 gange større. Så hvad hedder det? Det var ligesom det, som... Men jeg skal ikke gøre mig klog på, om de har kommet det over. Og problemet, jeg har, ville jeg også gerne investere i scrubber-teknologi, hvis man kunne få fat på det, men det eneste sted, jeg kender en virksomhed, der er med der at gøre, det er Alfa Laval, der laver det op i Aalborg, fordi de overtog Aalborg Boilers kedelfabrikken der, og som laver sådan noget udstyr faktisk. Men det er jo bare en lille del af Alfa Laval, og så hjælper det ikke så meget. Hvis det er et hjørne på 5-7% eller sådan noget, så tæller det jo ikke, vel? Problemet har vel været også, der har ikke rigtig været nogen børs nu. Altså, du har ikke sådan kunne købe dem. Ja, og købe en, altså så er det lige måske... Og Liqtech, det er altså også nogle andre ting, du køber med, så... Men Martin har jo fat i et eller andet her. Når der skal ske sådan nogle ændringer, så kunne det jo være et sted, der kunne... Hvis de har den... Ja, helt klart, hvis de har den rigtige teknologi, og de ikke har tilstrækkelig økonomi til det, kan lade sig gøre, ikke? Ja. Men det forestiller de jo også. Så hvis der er andre derude, der har gode idéer og ved noget om, hvem der fremstiller scrubbers, så hører vi det meget gerne. Ja, ja. Tak. Ham jeg er stor John op i, i hvad hedder det? Stor John. Ja, op i Norge. John Frederiksen. John Frederiksen. Han har jo... det er ikke Robin Hood, lille John. Nej. Han har faktisk investeret her for kun kort tid siden i et eller andet selskab, også som laver scrubbers. Ja, det må du lige hjem og finde ud af, hvad for noget. Men var det ikke også noget med DFDS gjorde et eller andet, synes jeg? Jo, det var dem nede i Tyrkiet, skal have sat ombord på deres okay. Enhed. Ja. Hjem og kigge på sagerne, de her, og så bringe gode nye aktienavne ind i programmet. Det holder vi så meget af. Velkommen til at komme i idéer, hvis der er nogen, der vil bestemme. Jamen, der er jo mange flere mennesker, og se som ham der, han ved måske noget om det. Det er jo ikke noget, vi beskæftiger os med så dybt. Nej, det er fair nok, Claus Jensen. Tak til Martin i hvert fald for lige at sætte fokus på den. Flemming fra Julesminde, han venter på at komme til at tale med os. Godmorgen og velkommen til dig, Flemming. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad har du af spørgsmål til panelet? Jamen, jeg har et spørgsmål til de to kloge hoveder, der er vedrørende Ambu, som fik en ordentlig tur i rigemaskinen i går. Må man sige. Og om de her har en eller anden forklaring på, hvorfor en aktie kan gå så meget ned, når den får så meget positiv omtale, som den egentlig fik på deres kapitalmarkedsdag i går. Ja, det er et godt spørgsmål, Lars Persson. Plus de opjusterer, og ikke ens med det, men så kom det der i forvejen en for dem positiv nyhed, at de der genbrugsendoskoper fra Olympus var blevet kaldt tilbage på grund af nogle, hvad var det, smitte eller bakterier fra, som burde være vand på deres mølle, og alligevel drøn de ned. Ja, har I en god forklaring på det? Man kan godt undre sig i hvert fald, Lars Persson, i går, da du og jeg stod i studiet, og Ambu havde sendt den her meddelelse ud omkring, hvad de skulle tale om på deres kapitalmarkedsdag, og der kom netop den her opjustering, så stod vi også og kiggede på en aktie, der rent faktisk sådan, ja, det gik da sådan meget godt. Men inden vi havde fået set os om, og inden vi lukkede mikrofonerne, så det værre ud. Mm. Hvad skete der over i Ambu? Jamen, den fik nogle ordentlige bøllebank og faldt med tocifrede tal. Jamen, det var udlandske investorer, dem der hedder Anonymous Brokers, der var storsælgere. Og spørgsmålet er, om der er nogen, der har lånt nogle aktier for shorter og sådan nogle, og så på en måde skubber til markedet. I gåseøjne er det jo stadigvæk en lille aktie, men på den måde, at det er jo en, der lige er kommet med i det store large cap-indekset og... Det kan godt være, at vi kigger og siger over 216 millioner aktier, men for nogle af de store hedgefonde er det her jo en legeplads og sådan en aktie, så det er det, jeg tror, der har været casen. Det er min teori i hvert fald. Nu kan vi se, at den retter sig lidt i dag med en stigning på 5,6% efter at Nordea har ændret sin anbefaling fra selv til hold. Så altså, jeg tror bare, at der har været mange, der gerne vil af med den i går, og som Laura siger, så kan der ligge nogle store positioner lige under 5%, og der ved vi nogle gange måske ikke, hvem der ligger der, og de kan have trykket på knappen i går og gjort det ting endnu værre, så jeg tænker, at lad den sunde sig, og så skal Ambu med deres kommende regnskaber vise, at alle dem, der sendte den voldsomt ned, måske tog lidt fejl, eller også alle dem, der sagde, at den var for dyr, de fik ret, hvis de rammer ved siden af, når de leverer de næste par regnskaber. Det er det. Og hvis du har... I mener, det er de store udenlandske købere, der gør forskellen? Helt sikkert. Helt sikkert. Ja, okay. Flemming, er du selv investeret i Ambu, så du sidder der og overvejer, hvad du skal gøre med den, eller hvad? Ja, det er jeg. Jeg har investeret rimelig kraftigt i den, fordi jeg forventer, at de kom med en opjustering her. Jeg har nemlig været til noget møde på et eller andet tidspunkt med deres chefen i Vejle på et investormøde gennem Dansk Aktionærforening. Mm. Og der lød det jo virkelig godt alt sammen, så jeg tænkte, aha, dem må jeg have noget flere af. Ja, det kan jeg godt forstå. Det er selvfølgelig også irriterende, at sådan en opjustering kan... Jeg tror ud på det, jeg tror, jeg holder ved dem, jeg har. Og så håber vi på bedre stiger, og som Lars også siger, det ser væsentligt bedre ud i dag. Ja. Men husk nu altid, chefen er altid ekstra positiv. Man skal altid trække både 10-20% fra, når man møder sådan en chef. Han er jo en sælger, skal du regne med. Ikke? Så det går altid godt, når du spørger en administrerende direktør. Og hvis det nu ikke går så godt, så er der altid en eller anden udfrakommende faktor, der har gjort, at... Jamen, så ser det ikke lige ud, men vi er lige rundt om hjørnet. Der bliver det, man skal huske at trække noget fra, hver gang man møder sådan en. Ja, så var det ikke chefens skyld. Nej, det. Flemming, held og lykke med dine Ambu-aktier. Tusind tak, fordi du ringede. Tak for det, og tak for et godt dag. Tak. Hej. Det var altså Flemming, der havde ringet ind på 20 24 7 24 7. Det kan du selvfølgelig også stadigvæk gøre. Vi er klar til at tage imod spørgsmål her i Millionærklubben. Lars Svendsen og Lars Persson står for skud. Der er også kommet et spørgsmål ind fra Ole Holm i Skive. Han har købt en aktie, hvor der ikke er nogen bevægelse i overhovedet, så han kunne godt tænke sig at spørge, om den er på vej til konkurs. Det drejer sig om NTR Holding. NTR Holding, hvad er det egentlig for noget? Jamen, det er jo resterne af Rasmussen og Schütz, vi har der, og de ejer en lille post i en virksomhed. Nu skal jeg se, om jeg kan huske rigtigt. Det er noget med, ikke noget med noget offshore-industri eller sådan noget. Man må lige hjem og læse. Jeg opgav den, fordi apropos, det er jo sådan en aktie, der bliver handlet en gang om ugen, så man, ja, og kigger man på grafen, så er den jo bevæget sig vandret siden år 2017 omkring svinget mellem 34 og 38, måske op i 42 en enkelt gang. Så det er jo sådan en aktie, jamen, der kommer altså ikke til at ske så meget, hvis det var det, han gik og kiggede efter. Jamen, det er måske meget godt, hvis der ikke sker så meget, fordi han er jo nærmest nervøs for, at den går konkurs. Altså, er der overhovedet noget, der indikerer, at de skulle være helt derude, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, men det er jo heller ikke et selskab, hvor lige PT i hvert fald virker det som om, at det er sådan en lille selskab, så det er ikke... Redningsudstyr til skibet. Ja, nemlig. Jeg tror ikke, at der kommer sådan en stort boom i det her redningsudstyr til skibe, fordi altså, der er vel kun... Der kommer vel ikke så mange nye skibe på havet, tænker jeg. Der er jo altid en, der går fra, og så kommer der... Altså, vi efterspørger jo ikke nye skibe. Måske nogle redningsski, eller nogle cruiser, nogle krydstogter, som du var ude at sejle med, Svendsen. Men... Nå, men det kan godt være, at I ikke decideret ser konkurs, men I ser i hvert fald heller ikke meget potentiale, så vidt jeg lige kan tolke stemningen herinde. Ej. Altså, så skal man bare skifte sig af med den, eller hvad? Det kan jo så være svært at komme af med den jo, ikke? Så vi håber ikke, at han har investeret hele familien formuen. Altså, de omsætter jo under 100 millioner, og de har et sted mellem et overskud på 3,5 millioner, og et underskud på 3,7 millioner over de sidste fra 2013 til 2017. Så det er jo ikke fordi, at der er ramachan i den aktie der. Der er en sjov historie om den, hvis I har tid til at på den. Ja, vi tager sjov historie. Men NTR betød jo Niels T. Rasmussen, og det var ham, som... kom til at lave det firma, som så blev til Rasmussen og Schütz, der var mest byggerifirma, ikke? Men han havde jo en datter, der hed Emma. Og den Emma kom til at hedde Margini Møller. Nå, okay. Ja, der kan man bare se. Ja. Ja. Det var faktisk derfor. Fin lille historie at putte ind der, Lars Hansen. Ola, han har ikke været så heldig med os. Nogle af hans andre investeringer, kan jeg forstå. Han skriver, hvor længe må en undersøgelse af et selskab konkurs vare egentlig, før den forsvinder fra mit depot? Det drejer sig om Sjælsø. Ja, hvor lang tid kan sådan en undersøgelse, eller hvad der nu er i gang, en afvikling finde sted, Lars Svendsen? Du er lidt i samme båd med Uwe Bunker. Ja, det er. Man skal være klar over, at og det er jo så det skattemæssige tab, han ikke kan få lov at trække fra, fordi vi har nogle sindssyge regler. Altså, skat er jo vanvittigt, det ved alle, men sådan, der er ingen, der kan få stoppet det. Og regeringsundersøgelse, de fandt ud af, at man ikke kunne finde ud af det. Og altså, de, der har ansvaret i det her land, som vi stemmer på, 179 personer, har ikke ansvaret for det, de laver. Og det er 1100 milliarder kroner hvert år. Ikke? Men hvad hedder det? Det viser jo noget vanvittigt. Men du kan ikke trække til fra, før den endelige konkurs er opgivet. For man kunne jo få 1 milliard ind dagen før, ikke? Og så kunne du blive reddet og få nogle penge tilbage. Men det kan godt tage op til 5 år. Det er, vi har haft konkurser, der har været 10 år. Okay, så man må være lidt tålmodig der. Det er frygteligt, og det er også derfor, hvis du kan sælge det aktien til naboen, ikke? Og det kan man sådan set godt, så kan du få tabet. Det er en god idé. Ja, giv ham til 3 flasker rødvin. Ja, der er også nogle gange, man kan sælge den til banken, så vidt jeg har hørt. Jo, hvis banken er flink, men ellers så sig til naboen, kan du ikke købe den, og så skriver vi til papir, så er det det. Ja, okay, så må naboen sidde og glo på det i 5 år. Men ja, så kan det være, at naboen skal skilles med skattevæsenet. Okay, de her, vi tager lige et hurtigt, godt og konkret spørgsmål, som er kommet ind her på mailen fra Lise Andersen. Hun skriver, hvorfor er DSV dykket så meget? Ikke dykket så meget, vil jeg sige. Altså, jeg tror også, den er gået for en kurs 610, og nu hænger den sådan i 560. Hvis det er meget, så er aktiemarkedet ikke noget for dig, Lise, vil jeg sige. Det er jo ingenting. Altså, men det er det jo ikke. Altså, vi skal jo se på, hvad der sker med andre selskaber. Mm. Der er ikke nok, den er faldet 40 kroner eller 50'er tilbage, men det er naturlig udsving. Altså, jeg kan fortælle dig, tilbage i år 2006, der tog den sig en ordentlig dykker. Det kan man ikke engang se. Og i år 2008, der var der virkelig nedtur. Så det her, det er naturlig udsving i markedet. Og nu er det jo en aktie, der har drønet opad fra kurs 310 eller et eller andet i 2017, ikke? Og nu står vi i 600. Altså, det er jo en, der har... vist, at lige meget om det så solen skinner, eller der er snestorm derude, så kører de bare, og de får deres indtjeningsbidrag. Og så lige meget om olieprisen stiger eller falder, eller altså... Det er stor livet. Og nu kommer det til at lyde dårligt, men det er lidt ligesom, når jorden går under, så kører DSV fortsat. Det er lidt ligesom kakkelakkerne. Altså, DSV kører altid. Men det er jo en koncern, der har... nogle gange, så bliver aktien jo i godsøjne for dyr, for det er jo ikke... Men det er der jo nogen, der mener. Og så det gør Lars Svendsen vel ikke. Og så er det jo, at de kommer... Undskyld. At DSV er blevet for dyr. Jo, det er meget, meget, meget, meget, meget dyr. Det er jo det, der er deres, det sjove ved børser, at du har sådan nogle indbyggede mærkværdige mekanikker, at ting udvikler sig, og i dag er en høj børskurs, dem som har været i en del år, en systematisk høj børskurs er jo selskabets overlevelsesplanke. Nu talte vi om ham med redningsudstyret før på havet, men fordi i og med den er så dyr, så er der ikke nogen andre virksomheder, der vil købe den. Hvis DSB, var sådan inden for en normale aktie, så vil den jo blive et i løbet af 14 dage af en af de store. Mm. Fordi så stor er den heller ikke mere. Altså, der kunne sige, at jamen, det er jo en giftpæl. Det er det, der beskytter den. Men det er også det, der gør det hele tiden, er, når ham der direktøren du sidder og siger, jamen, vi løber stærkere og stærkere og stærkere og stærkere, og så videre. Det er jo det, som ham der Clausen med filmen der sidder og siger, hvis du har fanden i røven, så løber du stærkt. Mm. At det er jo den situation, du er i, fordi hvis ikke du gør det, du løber ligesom hele tiden at ligge højt og sige, det bliver bedre næste år. Det er jo ikke noget, han bare siger i blå luften. Det har han jo vist, at han kan. Men jamen, han er da også den fjerde største, eller sådan noget, Lars Svendsen? Ja, men han er meget... stadigvæk markedsandel på 3%. Ja, men det er jo, fordi det er et meget fragmenteret marked, ikke? Altså, det der transport, det er jo... Altså, der er jo ikke nogen, der kommer ind og siger, så har vi 50% af det, vel? Fordi, altså, vanvittigt en vognpark og et manageri, de skulle have, ikke? Så, du kan se, at AP Møller, han har vel omkring 14-15% af containermarkedet i verden, ikke? Mm. Og han er den største aktør. Og det, så du kan sige, hvis DSV kom derop, så var den jo 3,5 gange så stor. Ja, okay. Som den er i dag. Lige bliv i den der DSV, og skulle vi... Ja, du skal stærkt sige til en kvinde, hun skal have hår på brystet, men det kræver aktiemarkedet. Ja, jamen, det gør det, ja. Ja. Så. Sådan, de her. Godt og klart svaret på et godt og klart spørgsmål. Tak for det. Du kan stadigvæk nå at ringe herind, hvis du vil tale med Lars Svendsen og Lars Persson. Nummeret er 2024-7. Du kan selvfølgelig også bruge mailen, og det er der mange af, der gør i dag. Simon blandt andet, han har skrevet til Lars Persson. Han kunne godt tænke sig at få et teknisk blik på tankaktien Frontline. Ja. Det plejer at være lavt, der taler tankaktier her, men nu må Lars Persson. Der må være noget. Nå, jeg synes, der er manipulation herovre fra sidelinjen af. Der må være noget nu. Persson, Frontline, jeg ved godt, at det måske ikke nødvendigvis er dig, der plejer at tale om den, men du er jo sådan set også, du kigger jo sådan set lidt selv på det der tankmarked. Ja, ja. Mm. Men, og i forhold til Torm, som ser lidt vingeskudt ud stadigvæk, så er Frontline jo bullet opad fra maj måned af, så det er måske den der manglende udvikling, vi mangler i Torm, ikke? Altså, hvor Frontline ligesom er stukket afsted. Nu ved jeg godt, det er noget med nogle større carrier og sådan noget. Det kan du underholde med, Svendsen, den er i hvert fald stukket afsted og ser rigtig spændende ud, og det har den gjort siden maj måned, så hvis det er den bevægelse, vi mangler ind i Torm, jamen, så skal man da storme ud af døren og købe nogle Torm, ikke på opfordring, men den er jo gået fra 35 til 55, det er da en fantastisk rar bevægelse, og den er oppe i 38. Hvor er du på vej hen? Jamen, Frontline, den tester jo nu det gamle modstandsniveau for november, og kan den bare, så det næste, der, så flader det jo sådan lidt ud og går lidt kedeligt, ikke? Men skal vi ikke bare drømme om, at den kommer op i 80, så er der, så er jeg løftet baren højt. Storm ud til Torm, Lars Persson, det er et glimrende slogan, du har fyret af. Men vil du købe? Kan du se der købe? Men det har jo været længe, lige fra april måned. Hvorfor køber du den så? Jeg har jo ikke flere penge på pokker. Jeg har jo købt mig ind i svenske selskaber, der stiger. Hende som August blandt andet, ikke? Så, og det har du jo sådan set gjort ganske glimrende, Lars Persson. Nu vi lige er ved det, så lovede jeg i går, at vi ville følge op på vores konkurrence her i dagens udsendelse, så lad os bare tage den nu. Tom Hårgaard har desværre ikke lige fået meldt sit tal ind her til morgen. Jeg har forsøgt at få fat i ham, fordi der er jo sket ting og sager siden, at vi var sammen i går, men altså, så vidt jeg ved, det seneste, jeg har hørt, er, at der ikke rigtig er sket så meget i hans portefølje. Han ligger i nogenlunde der omkring de der 200, i stedet mellem 275 og 278.000. Det er i hvert fald det seneste, jeg hørte. Philip Gunst, han brillerer simpelthen. Den unge mand, vores rookie i konkurrencen, han er oppe med 32,5%. år til dato, det er ganske godt gået. Du kan ikke regne med den afkastprocent, der står inde på Shareville, hvis du altså går ind og kigger der. Det er jo der, man kan følge vores portefølje, men den er altså ikke helt rigtig af forskellige tekniske grunde. Men derfor så samler vi jo altså også op her en gang om ugen. Philip er altså op med 32,5%. Lars Persson, så kommer du. Ja, i går der stod jeg og bladrede mig med, at jeg havde overhældet Tom måske, eller var tæt på, fordi ja, der var det jo godt marked, inden vi rigtig gik i gang. Der havde jeg et afkast på 10, men, dagen i går gjorde jeg det klippet noget af, så nu er jeg nede på 8,2, hvilket jo selvfølgelig er bedre end det danske indeks, men stadigvæk... Ah, og i historisk sammenhæng, så er det jo sådan set ganske nydeligt at have det er 8%. Det er okay. Mm. Lars Svendsen, du skal starte med banen. Jeg må så indrømme, jeg ligger jo på minus 0,8%. Jeg ligger 248.000, og jeg har tabt faktisk 2% i løbet af 3 dage. Mm. Det er ikke, fordi det er jo så galt, for Danmark faldt jo 3,7 i går, men... Så i den forstand var det jo noget. Er det fordi, du satte sig for hårdt, Lars? Ja, jamen, jeg satte jo på de her som homerun-aktier, ikke? Altså, hvor det kommer det hele juleaften, håber vi. Men det skal helst komme før juleaften, så ungerne kan få gave, ikke? Men, men altså, det er jo skibene og Bavarian Nordic og alt det der. Mm. Så det er jo sådan set nogenlunde... Min aktieportefølje består jo egentlig af de to ting. Det er farmaudviklingsselskaber, ikke? Som jo kan bonge ind, hvis der sker noget godt, og de bliver købt op af en eller anden. Det er jo egentlig det. På lang sigt handler om. Og så skibe, som jeg sidder og heldigvis er der jo tegn på, at det begynder at køre rigtig vej, men altså det er jo ikke... Altså, der det er tid, tager sin tid. Du kan nu at komme ombord endnu, kan man sige. Ja. Så, godt, så fik vi lige konkurrencen på plads. Jamen, det er jo en af de gode ting, der er jo i gamle tale, må vi lige tage den med hver gang, med aktiemarkedet, der siger, at der kommer altid en sporvogn til. Er ligesom den der gamle med sang. Men det gør der jo tit på aktiemarkedet. At det er jo ikke sådan, at nogle gange sidder man og kigger på, så rykker en aktie op og siger, nu nåede jeg ikke med, og bla bla bla. Jamen, så må man jo så hugge til og købe nogle få procent dyre, eller også må man sidde og ligesom vente på, at den kommer forbi en gang til, og det gør den jo ofte. Ja. Og du får en anden... Der er altid en ny handelsdag og nye muligheder derude i markedet, så det er bare med at kaste sig ind i gamet. Poul Rasmussen, han skulle godt tænke sig at vide, om Daimler er et godt køb nu. Altså, vi skal til Tyskland og den der bilindustri, som jo i den grad også har haft det svært igennem nogle år. Lars Svendsen, hvad siger du til Daimler? Jamen, det mener jeg, at den glimrer, den koster 55,9, og den betaler jo knap 3,7, han betaler i udbytte hvert år, og de har jo fået udnævnt en ny chef, altså en afløser til næste år, skal han træde til. De har jo ham, der hedder Setje, det er sådan en mand med et valrosskæg. Okay. Det har han ikke mest kendt for. Den forgænger var kendt for sine briller. Det er skidt at være mest kendt for det, hvis man er sådan, forgængeren var kendt for brillerne. Ej, ja, det er ikke engang løgn, du. Det er den måde, journalister ser valg på. Men hvad hedder det? De har fået udnævnt en ny, og han er jo svensker. Det er altid godt. Ja, det er han. Og, det er han faktisk. Og hvad hedder det? Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde navnet på ham, for jeg har jo ikke helt fået lært hans... Han hedder Ola Kalinius. Har han skæg? Kender du? Svendsen? Nej, det er ikke en i min familie. Det er ikke, så, det er ikke. Men det er jo sådan en meget rolig virksomhed. Faktisk en af sjove ting med Daimler, det var jo ham, der var den første, der fik en bil til at køre Europa, at de har haft meget få topchefer i deres historie. De har i meget, meget, meget lang levetid, 10-15 år, og det er i sig selv en indikator på en god virksomhed, at man har en direktør i lang tid. Det er jo ligesom bilerne, de holder også i lang tid, så ja, chefen holder. Men skal vi hoppe fra historiefortællingen til aktien? Problemet er, at bilaktien har haft et dårligt år, og de har jo haft tilbagekald. Det har Mercedes ikke haft ret meget af. Mm. Hele bilindustrien har jo haft et dårligt år, men det er jo aktier, der ligger henne på PE8. Ja. Og det eneste, altså den der trussel om, at Tesla skulle ruinere dem alle sammen, det tror jeg efterhånden er ved at være aflivet. Ja. Tesla lever vist sit eget liv. Det gør Elon Musk i hvert fald, ser det ud til. Ja. Han er ude med nye tweets, som jeg altså også fik aktien til at ruske lidt rundt i går. Det er en fornuftig køb. Du bare ikke tror, at den har jo kostet 100 faktisk en gang. Lige præcis 100. Men det var jo nok på dagen, vi kommer op. Men det er det. Og jeg vil også sige, jeg går faktisk og hopper lidt for at købe nogle BMW. Jeg var så heldig, at det kom med en profit warning her i forrige uge. Så faldt aktien lidt igen. Men basalt set er det jo en fantastisk virksomhed. Ja. Kan du ikke også godt lide BMW? Elsker det. Elsker den. Ja. Hvem der havde råd til det? Ja, ja, hvem lover til? Altså det, bare det en jo, aktie. Ja, ja, ja. Men hvad hedder det? Det er virkelig ordentligt varer, osv. Mm. Og de er jo med på de voldsomt i el og hybrid, og Mercedes gør også, hvad hedder det, i Brink, for ikke gør løgn. Jeg synes nu, at Daimler ser sjovere ud teknisk end gør den det? End, ja, det synes jeg, det er ligesom mere... Hvad ser du, Per, sådan i kurven? Ja, der er sådan lidt mere dobbeltbundsagtigt, hvorimod at lige med den her profit warning, så ser det ud som om, nu skal BMW lige finde sin støtte, ikke? Altså, den er også selvfølgelig også noget at lave måske noget, der kunne minde om en dobbeltbund, men altså, jeg ved ikke, jeg synes, at Daimler ser lidt mere interessant ud i hvert fald. Det er faktisk, at BMW er jo sjovt som aktie, fordi vi har jo M'er og W'er, så det er jo egentlig lidt sjovt. Må jeg lige nævne en anden aktie, som er lidt sjov op i? Jeg tror faktisk, det er et køb. Jeg har den selv, det siger jeg ikke for at stå her. Men det er, at vi har faktisk haft en mindre mærkværdig kollaps i Norge i en stor aktie, nemlig Norsk Hydro, som her i onsdags skattede for 48, og nu koster den 43,0. Det er, fordi de stoppede jo det der produktion i Brasilien, men det har jo så gjort, at der bliver hurtigt for lidt aluminium på markedet. Og der skal være valg i Brasilien her i weekenden, og det er et eller andet også med sådan lidt politisk pression, fordi de vil have lov, altså det er for, at der er sådan nogle miljø, alle mulige regler, en eller anden guvernør og sådan noget, der sidder og siger, at de må ikke producere rammer, så siger de, så lukker vi helt lortet. Mm. Det hedder Alunorte, det er, de laver alfabrikat, det hedder alumina, og så bliver det bagefter, når det kommer over til med strøm, så bliver det til aluminium. Hvad hedder det? Ja, der har de simpelthen sagt, nu lukker vi. Men deroppe på børsen bliver de jo bange, ligesom de bliver bange for Novo. Mm. Og det er jo derfor, det kunne faktisk godt gå hen og blive en sjov opsamling. Fordi det er sådan en, du falder i grøften, og alle tror så, at vi har lukket hele fabrikken ned i Brasilien, som er meget stor. Og det påvirker også, som du siger, aluminiumsmarkedet. Men jeg tror bare, det er sådan en politisk skakspil, ikke? Okay. Så vi fyrer alle mændene og sender dem hjem, ikke? Mm. Så hvad hedder det... Vi havde sådan en historie. Har du tid til en historie til? Ja. For det er jo hjemme op fra Nordsjælland, hvor jeg kommer fra. Der havde vi jo Gribskov, der var sådan en legendarisk skovværksejer, der hed Kulfanden, og som det var beskrevet i, hvad hedder det, han lavede alverdens nummer. Men så var tidspunkt, så ville folk være med i fagforeningen, det synes han ikke, de skulle være, så sendte han dem alle sammen hjem. Men de holdt jo ligesom ud, og hvor vi er dør af sult, ikke? Så en dag, så kom han hjem hos en af de, der arbejder, fordi hans bror, han var murer. Så siger han til ham, din bror er murer. Ja, ja, kære, hvor er han ikke hjemme der? Jo, han er her. Vil du snakke med ham? Ja, ja. Så siger han til ham, jo, du, ved du hvad, sagde han til ham, muren der. Kan du ikke komme op og pille skorstenen ned? Fordi nu lukker vi helt lortet en gang for alle. Så siger han det jo til broren, ikke? Siger, nu lukker han altså helt lortet og river fabrikken ned, ikke? Og så tror jeg lige, vi skal bede om et eller andet, ikke? Så opgav de. Claus Svendsen, du er fuld af røverhistorier. Ja. Det er i hvert fald et, der er helt sikkert. Vi kan lige nå et spørgsmål mere fra mailen. Det kommer fra Jonathan. Han kunne godt tænke sig at høre jeres holdning til Zealand Pharma. Vil I sige, at den har købspotentiale med i den kurs, som den altså har lige nu? Ja. Hvad siger I til Zealand? Lars Persson, det kan være, vi skal starte med teknikken, fordi at, jamen, det er jo et godt sted at starte. Ja, men teknikken, den bragede jo op på et par gode historier, og så er den jo ligesom tøffet ud. Det er jo lidt det, der nogle gange sker med de der udviklingsselskaber. Så kommer der nogle gode historier, og alle har rettet spotlight mod dem, og så slukker spotlightet, og så falder aktierne lidt tilbage. Så det er egentlig det, jeg tror, der er sket med Zealand. Jeg synes, den ser interessant ud, men... Man skal vide, at det er et udviklingsselskab, så lad nu være med at proppe alle chartongerne ind i Zealand. Jeg synes, den ser... Den og Bavarian, synes jeg, ser interessant så ud. Så der er potentiale, som Jonas havde spørget om. Ja, Svendsen, du ser vel potentiale, du kender den? Ja, jeg har den. Jeg har haft den lige fra den gik på børsen i 2011 eller 10, hvornår det var. Og det har ikke været nogen guldgruppe, det var kurs 83, så den er stedet 18 kroner på 25% på 8 år. Men, men ja, det er en virksomhed, og det er også, fordi de er jo specialiseret i det her peptid. Ikke? De har jo lige solgt rettighederne til deres første produkt, altså royalty-rettighederne til det her produkt, der lixisinatid hedder stoffet. Ikke? Og dem har de så solgt. Det har de desværre ikke fået så mange penge for, som man kunne have forestillet sig. Men det er jo så også på grund af konkurrence. Det er jo det samme felt, vi talte om med... Nu er Ozempic og Victoza og alt det der. Men de har så fået penge i kassen. Nu har de penge, så rent kan man sige, at den koster 3,2 milliarder. Der er 1,2 milliarder i kassen nu. Så betaler du 2,0 milliarder for de udviklingsprojekter, de har fremad. Og det er jo så dasiglukagon, som er sådan nødpind, hypopalm, hvis du får insulinschok. Altså blodsukker kommer for langt ned. Og så er det et produkt til korttarmsyndrom. Jeg må sige, jeg synes, at det er meget simpelt. Der er sådan set to projekter, og så er det generelt, hvad der kommer bagefter. Plus et par projekter, de har over hos Børing og Engelheim inden for diabetes og fedme. Men jeg mener, det er et godt køb, men den er risky, fordi det er så få projekter, du er afhængig af. Mm. men dog potentiale fra jer begge to, ja, som meget, jeg lige umiddelbart men hørte. Men det er jo det, der er det sjovt. Hvis det lykkes, så giver det jo bonanza, ikke? Mm. Men til gengæld, så er der også en stor skrotrate, ikke? No. Bonanza, det vil vi gerne have. Lige nu, der vil vi gerne have et blik på de aktuelle aktiemarkeder, Lars Persson. Det er fordi, at tiden er ved at løbe fra, så vi skal lige nå at lukke og slukke ordentligt. Hvad sker der? Ja, men Danske Bank har lige været nede og kysse minus 10%, så den tager fra i dag. Novo er nede med 0,6. Ambu holder det lille plus der på 3%, så det betyder, at danske marked igen nede med over 1%, mens de øvrige markeder i Norden og i Europa ligger nede med 0,2 og en enkelt stigning i Norge på 0,2. Så, sådan, så det og således så er vi altså klar til at sende Millionærklubben på weekend. Dog så skal Lars Svendsen og jeg selvfølgelig lige i studiet og tale lidt om, hvad der skal ske i næste uge. Det bliver til en lille podcast på 10 minutter, som du kan downloade inden fra vores hjemmeside radio247.dk. Den er altså klar i løbet af et par timer. Så gå ind der, hvis du vil vide, hvad der skal ske i næste uge. Lige nu, der er der kun tilbage at sige rigtig god weekend.